पुत्र किसने बताया? अविद्या और अविद्या के कार्य ने अमृत को मृत बना। तो पुनः श्रुति यहां बता रहे और महापुरुष बता रहे और भगवान आदि जो गुरु बन के उपदेश, तुम तो मृत पुत्र नहीं हो, क्यों अपने को मृत मान? मृत तो उसका ही होगा, जिसका जन्म हुआ वही मर जाता है। गीता में भी भगवान ने बता दिया, जातश्च हि दो मृत्यु, शरीर का जन्म हुआ चाहे तो किसी का भी शरीर हो, महापुरुष भी आ गए शरीर से, शरीर को लोग भी छोड़े नहीं, शरीर तो उनका भी गया, शरीर नहीं किसी का रहा, भगवान भी आ गए शरीर धारण करके, तो भगवान का शरीर भी नहीं रहा, नाम ही उसका शरीर है, तो कैसा अमृत होगा? ये भूल करके, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण शरीर को यदि हम मान लिया, उसे मृत्यु होना है। उसका कारण है कामना। भगवान राम जी ने बताया, सारी कामना जिस समय में समाप्त हो जाएगी। तभी वो क्षेमं गच्छति पंडितः, अर्थात क्षेम का मतलब परम कल्याण, कल्याण में भी परम कल्याण, उसके आगे कोई कल्याण है वही पंडित है। नहा बता रहे भगवान राम जी, जो भिन्न भिन्न जो पदार्थ देख रहे हैं, भिन्न भिन्न देख रहे हैं, अलग में एकत्व दृष्टि हो और उसी एकत्व दृष्टि धीरे धीरे विस्तार और स्थिर हो जाती है, तभी जाके वो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, तभी जाके ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी को ही बताने जा रहे, और सारा ये जगत है माया मात्र, और माया मात्र जो जगत है उस जगत को आपने ये बात किया विद्या के द्वारा, तभी परम शांति मिल सकती, ये बताने जा रहे आगे के श्लोक। यदा भूत पृथक भावा मे कष्टा मनुपश्यते तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः माया मात्रं जगत्कृष्णं तदा भवति निर्वृतः। यदा भूत पृथक भाव, जिस समय में विभिन्न भूत पदार्थों में देखिए पदार्थ भिन्न भिन्न देख रहे, अलग अलग देख रहे, क्योंकि दृश्य पदार्थ नाना, इसलिए हम बता रहे भूत पदार्थ। तो भूत पदार्थ शब्द के द्वारा संकेत किया, मुख्य रूप से दो पदार्थ है, एक भूत पदार्थ है एक भौतिक पदार्थ है। पदार्थ किसको कहते हैं? पदस्य अर्था पदार्थ, जो आप पद प्रयोग करते हैं, किसी शब्द प्रयोग करते हैं, उसका जो अर्थ हो पदार्थ माना जाता है। घट एक पद है, तो घट आपने प्रयोग किया, घट पद के द्वारा घट पदार्थ का बोध हो गया। वैसे ही पट शब्द प्रयोग करने से पटार्थ का बोध हो गया। जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसी से जिसका अर्थ का बोध हो पदार्थ माना जाता है। जैसा मान लीजिए वंद्या पुत्र प्रयोग करेंगे, वहां पदार्थ नहीं है, यदि पदार्थ नहीं तो आप शब्द कैसा प्रयोग कर रहे हैं, पद कैसा प्रयोग कर रहे हैं, कि वंद्या पुत्र पद भी नहीं है, वंद्या भी है पुत्र भी है, दो अलग अलग पद प्रसिद्ध है, किंतु वंद्या पुत्र जो संकीर्ण पद है अर्थात मिला हुआ पद नहीं, इसलिए उसका पदार्थ भी नहीं, वंद्या नाम का पद भी है उसका पद का अर्थ भी है, पुत्र नाम का पद भी है उसका अर्थ भी है, किंतु वंद्या पुत्र है वैसा कोई पद भी नहीं है वास्तव में ना पदार्थ। इसलिए जो पदार्थ है मुख्य रूप से भूत शब्द विशेषण देना, तो इसका मतलब एक भूत पदार्थ एक भौतिक पदार्थ। भूत पदार्थ कौन है? ये पंचभूत लेना, पांच भूतों के द्वारा ही हमारा शरीर बना है, आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, ये ये पांच हो गए भूत पदार्थ। दूसरे कहे भौतिक पदार्थ, भूते भवा भौतिका, भूत का जो विकार है, परिवर्तनशील है, कार्य है, इसको भौतिक पदार्थ कहते हैं। दो ही पदार्थ है, भूत पदार्थ और भौतिक पदार्थ। ये भूत पदार्थ और भौतिक पदार्थ है, दृश्य कोटि में माना जाता है, इसलिए दृश्य पदार्थ हो। दूसरा भी एक पदार्थ है दृष्ट पदार्थ, इनको देखने वाला भी है, तो देखने वाला है वही परमात्मा है, वही जगत का करता है। इसलिए यहां बता रहे भूत पदार्थ, भूत और भौतिक पदार्थ। पुनः उसको भी गुण भेद से तीन प्रकार से मान सकते। देखिए संसार में जितने भी पदार्थ है सब एक जैसा नहीं, कुछ राजसिक है, कुछ तामसिक है, कुछ सात्विक है। सभी पदार्थ भी जितने भी मनुष्य में भी वैसा है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक। भोजन में भी देखिए सात्विक, राजसिक, तामसिक। ऐसा जो व्यक्ति है वैसा ही उसको भोजन भी अच्छा लगता है, जैसा जो व्यक्ति है उसके लिए वस्तु भी वैसी अच्छी लगती है। तामसिक व्यक्ति के लिए जिस सात्विक वस्तु देने पर अच्छा नहीं लगेगा। जैसा कोई तामसिक है तमोगुणी व्यक्ति है, नशा करने वाला है, शराब पीने वाला, और उसके सामने क्लास बढ़िया दूध बादाम विदाम डाला हो और एक तरफ से शराब रख दीजिए, वो दूध नहीं पिएंगे, शराब को ही पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसा है, तामसिक हो गई। और एक सात्विक व्यक्ति है, पूजा पाठ में लगा हुआ कोई ब्राह्मण देवता, शराब को देखते हैं वे मुंह सुकुड़ देंगे, दूध को वरण करें। ऐसे भी अन्य कोई व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति है, उसके सामने एक तरफ से भगवद गीता है और एक तरफ से आजकल के सबसे बड़ा यंत्र है मोबाइल, और भगवद गीता को किनारा करेंगे, मोबाइल को अपनाएंगे, क्योंकि उसकी प्रकृति राजसिक है। यदि सात्विक प्रकृति वाला यदि हो तो वहां गीता को उठा सकता। अपने अपने प्रकृति के अनुसार वैसे ही पदार्थों को भी वो चुनता है, चाहे तो कोई भी पदार्थ हो, सात्विक पदार्थ हो, राजसिक पदार्थ हो, तामसिक पदार्थ। लेकिन तामसिक और राजसिक है बंधन का ही कारण है, आपको अधोगति की ओर ले जाते हैं। यहां भी देखिए भोजन भी राजसिक और तामसिक है, शरीर को अस्वस्थ करेगा, तो खाने के लिए बढ़िया मजा आ गया, अच्छा लग गया, शरीर को आपको गिरा देंगे, मन भी उसके साथ गिर जाएगा। का मतलब नहीं है सात्विक भोजन भी अच्छा है, वो भी सीमा से पार करने पर वो भी हानिदायक है। इसलिए जितने भी जो पदार्थ है, चाहे तो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, इसलिए हम बता रहे भूत पदार्थ, भूत पदार्थों में ये जो दृष्टि है भेद, ये गुण को लेकर। जब तक गुणों में हम लोग फंसे हैं, जिसमें भी हम रुचि ले रहे, उसमें स्वाद ले रहे, उसमें आनंद ले रहे, वो गुणातीत परमात्मा की ओर जाना दूर बात है। उस परमात्मा को बताने वाला जो शास्त्र भी अंदर उतरना और भी कठिन है। तो इसलिए यहां बता रहे सारे पदार्थ में योगी है, साधक है। योगी मतलब जिसने चित्त को संयम किया है। योगा चित्त वृत्ति योगी है, एकत्व दृष्टि हो जाती है, सर्वत्र एक दृष्टि हो जाती है। क्योंकि एक दृष्टि तभी होगा, उसमें एक तत्व आपको देगी, सारे पदार्थों को प्रकाशित कौन कर रहे, चाहे तो राजसिक पदार्थ हो, चाहे तो तामसिक पदार्थ हो, चाहे तो सात्विक पदार्थ, ये पदार्थों को कोई ना कोई प्रकाशित कर रहा है। पदार्थ के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा तत्व है, तभी प्रकाश पदार्थ देख रहे, भान हो रहे, अच्छे लग रहे। जिसके द्वारा वो जो वस्तु अच्छा लग रहा है उसको भूल गए, वो है परमात्मा है, एक है। इसलिए यहां बता रहे सभी भूत पदार्थों में एकत्व दृष्टि हो जाती। गीता में भी देखे, भगवान ने भी वहां स्पष्ट बता दिया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने सुने देव स्वपाके चा पंडिता समदर्शन। विद्या विनय संपन्ने, ये सत्वगुण का पराकाष्ठा माना है। विद्या विनय संपन्न है, विद्या भी है विनय भी है, दोनों होना कठिन होता है, इसलिए शास्त्र में बता दिया है। वकारा पंचवीर युक्तो नरो भवति पूजिता, पांच वकार जिसके पास रहेगा। सबसे पहले है वस्त्रेणा वपुषा वाचा, वस्त्रेणा वपुषा वाचा, और विद्या विद्येवा विद्या तदेव च विद्यम विनयम च। पिछले वस्त्रेण वपुषा वाचा, सबसे पहले प्रभावित होता है व्यक्ति वस्त्र के द्वारा। देखा भी जाता है बढ़िया वस्त्र पहना है एक व्यक्ति, और एक फटा फटा वस्त्र है, बढ़िया वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति कोई जेंटलमैन हो गया, और उसको आप मूर्ति देखा भी जाता है। अरे मनुष्य काय के लिए कुत्ता भी यहाँ तक बढ़िया वस्त्र बन के आता है, ये चोर देख के कचड़ा उठाने वाले उसके पीछे पड़ते, और बढ़िया वस्त्र डाले तो इतना ज्यादा कुत्ता भी नहीं हो। इसलिए वस्त्रेण, वस्त्र के द्वारा प्रभावित होता है, किंतु ये भी ज्यादा समय तक नहीं, थोड़ा ही समय तक। उसके बाद वपुषः शरीर के द्वारा प्रभावित होते, अपरिचित व्यक्ति है आप, दो व्यक्ति जा रहे, एक विद्वान है एक मूंद बट्टा है, शरीर एकदम मस्त है, देखने के लिए मालूम पड़ता जड़ भरत देश। आप देखेंगे यही बड़ा महात्मा होगा, ये पूजनीय है। वैसा हुआ था भी पहले, विरक्त मंडली थी, स्वामी गंगदेव जी आ जा रहे थे इंदौर के तरफ से, बहुत प्रसिद्ध संत थे, अच्छे संत थे, विद्वान भी विरक्त भी। बजाते समय की शेठ को मालूम पड़ा बहुत बड़े संत आ रहे, विरक्त नाम से जानते थे किंतु सकल से नहीं पहचान। तो संसार से हम दो तरफ से जानते हैं, कभी कभी हम नाम से पहचानते हैं वो व्यक्ति, किंतु बगल में बैठा है तभी भी उस व्यक्ति को पहचानते नहीं, यही व्यक्ति है, सकल से नहीं जानते। कभी कभी सकल से पहचानते हैं, नाम से नहीं पहचानते। वैसे ही उनके नाम से जानते थे, बड़े संत थे, उनकी मंडली आ रही है, बहुत महात्मा थे उसमें। तो शेठ ने सोचा उनको मंडली को यहाँ रुकवा करके उनकी सेवा करेंगे। मंडली में एक संत थे तगड़े अट्टे रट्टे मोटे, वो आगे रहते थे सबसे पहले कमंडल दे, महाराज बहुत पीछे रहते। जा रहे थे मंडली शेठ ने देखा शायद यही होंगे, सबसे आगे भी है, देखने के लिए रष्ट पुष्ट मोटे है, यही शायद होंगे। उनको ले गए आगे, सारा माला गेला उनको जड़ा दिया, ये पीछे रहे। दूसरे महात्मा ने संकेत करने लग गए, उन्होंने मना किया, गंगदेव ने बोलो मत, माला गेला चढ़ा दिया उसको, जाके ऊपर आसन में बिठा दिया, ये नीचे बैठ गए, बोले नहीं। उसके बाद सेठ ने कहा महाराज कुछ सुना दीजिए, कुछ उपदेश कर दे, मेरा हित के लिए मेरा कल्याण। उनको आता है कुछ नहीं बोलेंगे, तभी एक संत से नहीं रह सका, उन्होंने कहा शेठ जी ये नहीं गंदे वो यहाँ बैठे ये है। शेठ इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, ये मेरा सब अंग है, इनकी पूजा मेरी ही पूजा से। तो कहने का तात्पर्य वो पूछा शरीर से भी होता है परंतु ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहता है। वित्रेना वो पूछा वाचा, उसके बाद आपके अंदर वाणी यदि अच्छी है, वाचा लो है, उसे भी बहुत लोग आकर्षित होते हैं, किंतु वाणी से भी वहीं तक है, जो विद्वान लोग है विचारक है वाणी से प्रभावित नहीं होते, कोई ना कोई तथ्य हो उसमें, कोई युक्ति हो, कोई सार हो, तो बढ़िया बोल दिया, किसी को हंसा दिया नचा दिया, इससे कोई मिलेगा क्या? तो घर में भी हम नाच सकते, कोई ऐसा तथ्य मिले हमारा कल्याण के लिए उपयोगी हो, अन्यथा काय के लिए ऐसा हो जाए। कुछ लोग इतने होते हंसाते हैं, कितने चुटकुले सुनाते हैं, बस क्षण भर के लिए हंस गए और क्या हो गया उसमें, इसलिए वाचा वाणी से भी प्रभावित होती। वस्त्रेणा वोषा वाचा विद्या विनयेन च, उसके बाद विद्या, यदि आपके पास विद्वत्ता है विद्या है वाणी भी चुप होती है, क्योंकि विद्वान के सामने जो बोलने वाला भी सोचने ही लगता है मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये विद्वान सहन नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र से विरुद्ध बोलेंगे तो दूसरा मानेगा नहीं। ऐसे एक बार हम लोग गए थे, बहुत महात्मा लोग थे, गोपाल गिरी और भी बहुत लोग थे, कार्यक्रम था 4-5 दिन, एक महात्मा थे वो बोलते बोलते उन्होंने कहा एक कारण शरीर है शुद्ध बुद्ध है करके, काशी से आए, और दूसरा एक महात्मा था वो सहन नहीं होगा, वहां नहीं बोले, बारा के मेरे से कहा लिया महाराज ये काशी में पढ़ रहे कैसा बता रहे एक कारण शरीर को शुद्ध बुद्ध बोल के। मैंने कहा उनका तात्पर्य ये नहीं है, वो कारण शरीर से उपलक्षित जो कारण है उसको बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, आप इधर उधर मत कर दीजिए, जो बोल दिया वो गलत है। उन्होंने कहा गलत तो बोल दिया, अभी क्या करें, ऐसे ही होता है। तो कहने का तात्पर्य है जहां कोई विद्वान ना हो विचारक ना हो चलेगा वाणी से, खूब उनको हंसाएंगे, जहां विद्वान यदि आ गए वहां वो भी नतमस्तक होता है, गलत कहा तो ना बोल रहे, शास्त्र से विरुद्ध बोल रहे अथवा नहीं, उपक्रम उपसंहार हो रहे क्या नहीं, क्योंकि जब तक उपक्रम उपसंहार एकता नहीं हो तो कितना भी बड़ा वक्ता क्यों ना है उसको वक्ता नहीं माना जाता, कितना भी अच्छा बोल दिया है वो भी उन्मत्त प्रलापवत माना है, ये मर्यादा होती है एक शास्त्र में, उपक्रम उपसंहार होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ विद्या वाणी से भी विद्या से और विनय नचा और विनम्र जो भाव है वहाँ विद्या भी जुग जाती है। यदि आपके अंदर विद्या तो है किंतु अकड़पन है तो वहाँ कुछ नहीं होगा, वास्तव में यदि विद्या है वहाँ अकड़पन नहीं रह सकता है। स्पष्ट बताया नमन्ति फलिना वृक्षः, जैसा वृक्ष में फल भर जाते वो शाखा झुक जाती और नमनते कणसा दया, जैसा धान देखिए और एकदम अगर जैसा रहता है, जैसा जैसा रस भरता है वो झुक जाता है। शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य नमन्ते कदाचन, सूखी लकड़ी देके टूट जैसा खड़ी हो जाती, कितना भी झुकेगा नहीं, डंडा मार के आता वो कुलाड़ी से तोड़ना। मूर्खस्य, मूर्ख व्यक्ति भी नमन्ते कदाचन। तो इसने यहाँ कहने का तात्पर्य जो विनय है, विनम्रता वो अधिक है। तो पांच वकार, वकारा पंचमी युक्ता नरो भवति पूजिता, ये पांच ही यदि है जिसके पास कहने के क्या बात है। तो इसलिए यहाँ बता रहे विद्या विनय संपन्न है, विद्या भी है विनय भी है, इसलिए पहले का तो गिनाया नहीं, नगण्य है। वस्त्र है, वपुष है और वाणी, ये कोई नगण्य माना है, ये लोक रंजन हो सकता है, किंतु आगे का जो है विद्या और विनय ये परमात्मा की ओर ले जाते हैं। वस्त्र है, वाचा है और उपुषा, ये परमात्मा से आपको दूर ले जाएंगे। इसलिए हम बता रहे ब्राह्मण का विशेषण विद्या विनय संपन्न है, दो वकारों से युक्त है। ब्राह्मण है ऐसे जो ब्राह्मण है, ये सत्व गुण का प्रतीक माना है। और गविहस्तिनी, ये रजोगुण आदि का प्रतीक माना है। गाय और हाथी में भी वही तत्व है, किंतु वहां रजोगुण का प्रतीक है। सुनिदेवा च बाके चा, ये तमोगुण है, कुत्ता है तमोगुण ही माना जाता है, क्योंकि अनाप शनाप खाता है, उसका कोई ठिकाना है, किंतु आज को उसको भगवान बना दिया, धन्य है, कलयुग में वही भगवान हो गया। वो माता थी एक समय में पूजा होती थी गाय की, किंतु गाय को कहाँ डाल दिया पता नहीं, कुत्ते को रख दिया, गाड़ी में घुमा दे। एक बार बोल रहे थे कोई मुंबई में, कुत्ते को इंश्योरेंस भी है, मैं हैरान हो गया, कुत्ते का इंश्योरेंस है। ऐसे ऐसे हो रहे हमारी संस्कृति में, ज्यादा यदि करेंगे तो अगले जन्म में अवश्य वो कुत्ता ही होगा, ये निश्चय ही, क्योंकि कुत्ते ने भी कोई पुण्य किया है और किसी कारण से ये कुत्ता बन गया। हम लोग ऋषिकेश में थे, कैलाश आता वहां भी एक कुत्ता था, तो बाहर बैठता था, कभी अंदर नहीं आता था। जहां स्वाध्याय की घंटी लगती थी बाहर बेरंडा में आके बैठ जाता, बस स्वाध्याय हो गया वो चल जाता। और महाराज जी घूमने जाते थे उनके साथ साथ में जाते थे, तो आचमन करते थे वो भी गंगा जल। और जिस दिन एकादशी रोटी नहीं खाता था उसके लिए भी एकादशी दूध आदि देना, महाराज जी कहते थे कोई ना कोई पहले मानता थी होगा, कोई अपराध किया है इसलिए कुत्ता बना है, किसी पाप के कारण। रामायण में जो आता है वो स्पष्ट बता दिया, कुत्ते ने शिकायत किया था राम जी से, इसने उसको डंडे से मार दिया को, राम जी से शिकायत किया, भगवान उन्होंने मुझे मार दिया। कुत्ते से पूछा क्या दंड दे दो, तो बोले उसको महान दिया पुजारी बनाओ, क्यों मैं भी पहले वैसा ही था। तो कहने का तात्पर्य ये है वो माता है, गाय की माता शब्द दिया है, उनकी सेवा नहीं कर, अपने बच्चों की सेवा नहीं करेंगे, कुत्ते की सेवा। वो भी सिटी में ज्यादा, गांव में नहीं, अच्छी बात है, सिटी में देखकर हैरान होता। इधर ही हम लोग अभी एक बार गए थे कुछ दिन पहले नंगल, वो महात्मा जी बता रहे थे सुबह घूमने जाते थे वहां भी कोई कुत्ते घुमा के साथ साथ में ले जाते, अब इन्होंने क्या किया अपना बछड़ा ले जाते, एक बछड़ा था उसको लेके जाते, तुम कुत्ते को लेके जाओ मैं बछड़ा को लेके जाओ, ऐसा ही हमारा संस्कार हो। तो इसलिए हम बता रहे सुनी चाहिए तमोगुणी का आप देख, हाँ कुत्ता वफादार है उसमें कोई संशय नहीं, ईमानदार भी है, इसने खिलाया उसके प्रति जान भी दे सकता, इसका मतलब ये नहीं वो रसोई में भी जाके बैठे, आपके पूजा घर में जाके बैठे, आप जिसमें चल रहे उस गाड़ी में बैठे, ये ठीक नहीं। शास्त्र में यहाँ तक बता दिया है, आप स्नान करके आते हैं पूजा के लिए, कुत्ता स्वच्छ है वो दोबारा स्नान करना, अपवित्र माना, इसलिए हम बता रहे तमोगुण का प्रदेश सुने चैव सपाके च। सपाक कहते चांडाल, चांडाल है सबसे निकम्मा माना जाता है। वादो सूत्र में उनके घर में नहीं खाते हैं चांडाल के, इसलिए। और पंडिता समदर्शिना, सभी में एक तत्व देख रहे, ठीक है। ब्राह्मण के अंदर में वही तत्व है सत्वगुण के द्वारा भानवार, बस इतना ही अंतर है। और गाय और हाथी में रजोगुण के द्वारा वहां भान हो रहे, तत्व तो वही है। और कुत्ता है चांडाल है, उसमें तमोगुण के द्वारा भान, तत्व में कोई अंतर। इसलिए गुणों के द्वारा इस प्रकार यहां भी बता रहे एकत्व दृष्टि समत्व दृष्टि। देखिए वहां बता दिया समदर्शिना, एक तत्व को देखो व्यवहार वैसा आप नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते गीता में भी बता दिया कुत्ता है तो क्या है, उसको भी पालन कर, युक्ति भी देते वो लोग। महाराज आप कुत्ते लोगों को क्यों निषेध करते हैं, गीता में स्वयं बता दिया है कुत्ते में भी वही तत्व है। भगवान भी बोल रहे कुत्ते के साथ भी कर सकते, सुने चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। वहां भगवान क्या कह रहे हैं वो मतलब नहीं, समदर्शिना बोल रहे, उसके साथ व्यवहार करो नहीं। व्यवहार एक जैसा नहीं होगा जब तक उपाधि अलग है, उपाधि अलग दृष्टि है, तब तक व्यवहार भी अलग होगा। तत्व एक है इसका मतलब, हाँ घृणा मत करो किसी, उसके प्रति घृणा मत करो, जैसा व्यवहार करना वैसा व्यवहार, ना उसके प्रति प्रेम करो ना द्वेष करो। एक तत्व को देखो वही एकत्व दृष्टि, इसलिए बता रहे यहां भी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। वो एक ही भाव में स्थिति रूप योगी किस प्रकार होता बता रहे, श्रुति में बता दिया है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतनिचात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। देखिए सर्वत्र समदर्शन तभी होगा, गीता में ही बता दिया सर्वभूतस्तमात्मा सर्वभूतानि चात्मनि। सारे जो पदार्थों में एक तत्व ही परमात्मा ही देख, किंतु हमारे दृष्टि नहीं है। और सभी भूतों में वही है और उसमें सारे भूत है। योग युक्तात्मा सर्वत्र ईक्षते, अर्थात एक भाव से स्थिति रूप जो योगी है, संयमित अंतकरण वाला है, एक तत्व को देखता है, परमात्मा ही देखता है। बाकी क्या देखने के लिए संसार, ये दृश्य पदार्थ है दृष्टो नष्ट। इसलिए देखिए वहां बता रहे सर्वभूतस्तमात्मा सर्वत्र समदर्शन, एक दृष्टि से। इसलिए यहां बता रहे भूत पृथक भावम एकस्तम उपस्थिति। और जो कई एकत्व को प्राप्त करता है वो सर्वत्र एक स्वरूप से देखता है, जैसा अपने में जो सुख है दुख है वैसा सभी में वैसा ही देखता है। इसलिए वहां बता दिया है आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुना, सुखम वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मोपमेन सर्वत्र, जैसा मुझे अच्छा लग रहा है ये प्रतिकूल हो रहा है, किंतु हम ये नहीं सोच रहे मुझे प्रतिकूल हो रहे दूसरे को प्रतिकूल हो रहे क्या, नहीं ये नहीं। इसने बोल रहे आत्मोपमेन सर्वत्र, अपने समान ही सर्वत्र समम पश्यति, सभी में एक तत्व देख रहे। मुझे ये दुख हो रहे मतलब दूसरे को भी दुख ही होगा, ये मनुष्य नहीं सोचता है। दूसरे के घर में कुछ हो रहे अच्छा हो गए बहुत अच्छा हो गए, वही परिस्थिति अपने ऊपर आने से वो विचार नहीं करता, ऐसी स्थिति मेरे ऊपर ही गया तो क्या होगा, ये मनुष्य की बुद्धि वहां दौड़ती है। इसलिए आप बता रहे समम पश्यति अर्जुना, सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे तो सुख हो दुख हो, जैसा अपने को ये सुख लगता है और ये दुखदायक है, वैसा ही दूसरे व्यक्ति में भी देखता है। सयोगी परमोत्तम, वही उत्तम योगी श्रेष्ठ योगी माना है, वही एकत्व देखने वाला माना है, उसी को ही यहाँ बता रहे हैं। और सर्वत्र जहां जहां आपका मन जाते हैं, मन तो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं, किंतु देखने की दृष्टि अलग है। इसलिए वहां सौभाग्य उपनिषद ने बता दिया है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र परम पदम, तत्र तत्र परम ब्रह्मा सर्वत्र समावस्थित। जहां जहां आपका मन जा रहे, प्रारब्ध है आपका मन अवश्य जाए, आप व्यवहार कर रहे जा रहे तो मन तो जाएगा ही, किंतु जहां जहां मन जो जाता है, इसलिए बोले यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परम पदम। कल ही बताया था, दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा बच्चे ब्रह्ममय जगत, दृष्टि को बदलना, संसार को आप बदल नहीं सकते, अपने को आप सुधार दे दो। मान लीजिए जैसा कोई जंगल में जा रहे, जंगल में बहुत कांटे, आपने सोचा सारे कांटे को मैं हटाऊंगा, संभव नहीं, उस कांटे से बचना हो आप ऐसा मजबूत जूता पहनेंगे, आपको कांटा कुछ नहीं करेगा। वैसा ही संसार में सबको सुधार संभव नहीं, भगवान भी आगे नहीं सुधर सके, राम जी आ गए नहीं सुधर सके, कृष्ण आ गए दुर्योधन जैसे व्यक्ति को नहीं सुधर, तो इसलिए सारे संसार को नहीं सुधर सकते। बोलते मैं लोक कल्याण कर रहे, क्या लोक कल्याण कर रहे पता नहीं, तो इसलिए आप स्वयं जूता पहनो, आप अपने को सुधारो, सारा संसार आपके दृष्टि से सुधर। इसलिए आप बता रहे यत्र यत्र मनोया, मन जहां जहां जो जा रहे तत्र तत्र परम परम। पहले भी एक बार बताया था, हम देखते हैं वस्तु को, उसमें दो वस्तु है, एक नहीं है, एक दृश्य भी है उसमें एक दृष्टा भी है। कोई भी वस्तु है उसमें पांच चीज अवश्य रहेंगे निश्चय, किसी किसी में भले अपवाद हो, अस्थि है भाती प्रिया नाम और रूप, किंतु हमारा मन जा रहे उसमें प्रधानता किसमें है ये देखना। यदि मन में शुद्धता नहीं, मन में पवित्रता नहीं है, मन में सात्विकता नहीं है, मन में एकाग्रता नहीं, उसका मन वह नाम रूप ही देखेगा, और नाम रूप देखने से वो परिवर्तनशील है, इसलिए दुखी अवश्य होगा। और यदि कोई साधक है योगी है, उसका मन संयमित है सत्व प्रधान है, मन उसका भी जाएगा देखने से वो भी देखेगा, किंतु उनकी जो दृष्टि है सत्व प्रदान होने से वह अस्थि भाति प्रिय रूप से देखता है। एक राजा था, उस राजा की एक राजकुमार थी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, चारों तरफ से प्रसिद्ध हो गए थे, राजकुमारी बहुत सुंदर है, अति सुंदर है करके। तो राजा का भी गुरु भी था, उन्होंने भी सुना राजकुमारी बहुत सुंदर है, कैसे देखना। एक दिन गए राजा के पास, राजा ने देखा गुरु जी आ रहे, प्रणाम किया और उस संत ने कहा आपकी जो राजकुमारी है बहुत सुंदर है, उसको मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, क्या सुंदरता है। राजा ने कहा महाराज वो अंतपुर में है, वह आपके लिए ब्राह्मणों के लिए कोई निषेध नहीं, आप आराम से जाइए, वह रानी भी है, महात्मा अंदर गए, साथ में राजा भी पहुंच गए। तो कन्या बैठे थे, महात्मा देखते रहे ऊपर से, बार बार देखते रहे। और रानी हैरान हो गई, महात्मा क्या देख रहे, बार बार बार बार देख रहे ऊपर से नहीं, किंतु बोलने का हिम्मत है नहीं। उतने में उस कन्या की सहेली ने पूछा, महाराज आप क्या देख रहे हैं ऊपर से नीचे, क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा ने कहा, मैं सुंदरता को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है सुंदरता? बहुत सुना हूँ बहुत सुंदर है करके, मैं सुंदरता देख रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा। उन्होंने दिखा दिया, देखो आंख कितने बड़े सुंदर है, कमल के समान है। महात्मा ने कहा, मुझे आंख नहीं दिख रहे, उसमें आंसू ही आंसू दिख रहे। उन्होंने निकाल दिया, गाल कितने सुंदर है, बिल्कुल गुलाब के। महात्मा ने कहा, मुझे नहीं दिख रहा, वहां केवल मांस और खून ही दिख रहे, इसलिए मैं सुंदर ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहे। हाँ, एक सुंदरता है, उसके अंदर एक कोई तत्व है, वो सुंदर है, इसलिए सुंदरता देख रहे। वो जिस समय में जाने के बाद इसको कोई देख भी नहीं सकता। कहने का तात्पर्य हमारी दृष्टि है, दृष्टि रेवा से। और जो विवेकी है, योगी है, साधक है, वह अष्टि भांति प्रिय रूप से देखता है, अधिष्ठान प्रदान होकर देखता है, इसलिए वहां नाम रूप नगण्य हो जाता है। अविवेकी है, अज्ञानी है, रजो और तमोगुण मिश्रित व्यक्ति देखता है, अपना स्वार्थ प्रदान होकर देखता है, इसलिए वहां नाम रूप प्रदान रखता है, अष्टपादि प्रिय को नगण्य करता है। यही देखने में अंतर है, इसलिए श्रुति बता रहे, यत्र यत्र मनो याति, जहां आपका मन जा रहे तत्र तत्र परम पद, अर्थात वहां परमात्मा को देखो, उसमें जो अष्टे है, भाति है, प्रिय है, उसको देखो, नाम रूप के पीछे मत जाओ। नाम रूप ने धोखा दिया है, धोखा दे रहे, धोखा देते रहेंगे, इसलिए संसार में भटकते रह रहे। जिस समय में अष्टि भाति प्रिय में स्थिर हो जाएगा, ये संसार कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बता रहे, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परम ब्रह्म, तत्र तत्र परम ब्रह्म। ब्रह्म कोई अलग नहीं, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, इधर उधर नहीं, सर्वत्र जहाँ देख रहे सर्वत्र है। तत्र तत्र परम ब्रह्म सर्वत्र समवस्थित, सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। प्रहलाद से ही पूछा था, कहाँ है आपका, मतलब कहाँ नहीं है ईश्वर, सर्वत्र है। इसलिए हम बता रहे, एकत्व दृष्टि हो जाती, सारे पदार्थों में एकत्व हो जाते, तब उसकी दृष्टि धीरे धीरे बाद में विस्तार होकर वो ब्रह्म भाव में स्थित होती। इसलिए पहले आपको एकत्व दृष्टि करनी पड़ेगी। जब तक एकत्व दृष्टि नहीं होगी, तब तक ब्रह्म भाव नहीं बनेगा। श्री आराम जी बता रहे, तथा एवं च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, वही एकत्व दृष्टि बाद में विस्तारत्व को प्राप्त करते हैं, दृढ़ हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तभी जाके ब्रह्म भाव की प्राप्ति करते। ब्रह्म भाव का मतलब ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप में कैसा स्थित हो जाते हैं, उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, अहम भावम परित्यज्या जगत भावम अनिदृशम निर्विकल्पम सितो विद्वान भूयो नाप्यनुशोचते। सबसे पहले ब्रह्म भाव में स्थित होने के लिए अहम भावम परित्यज्य, अहंकार है मनुष्य को सबसे बड़ा खतरनाक है। ममता तो छोड़ सकते हैं, अहंता छोड़ना कठिन है। इसलिए भगवान वाशकार ने पहले बता दिया, सबसे पहले आपको ममता छोड़ना पड़ेगा। ममता तो छोड़ दिया आपने, किंतु अहंता छोड़ना कठिन होता है। ये सभी देखे महात्मा लोग ममता छोड़ के तो आ गए, बोलते ही बाद में अरे मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था, मैं छोटा मोटा महात्मा नहीं हूँ, बड़ा बड़ा लिखा महात्मा हूँ। ये अहंता जाती है, पहले का पीछे का स्मरण होता है। वही बगीचा में भी हमारा भी दवा एक महात्मा है, जगह नहीं देख महात्मा ने, अरे मैं ऐसा नहीं, बड़ा वकील पड़ा था पहले। अहंता जाग जाती है, ममता तो छोड़ दिया सारा, किंतु अहंता रहती है। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे अहम भावम परित्यज्या, वो अहम भाव को भी त्यागना पड़ेगा। ममता के प्रति जो त्याग आता उसका अहम भाव, उसको भी त्यागना पड़ेगा। अहम भावम परित्यज्या जागृत जगत भावनमी दृशम, उसके बाद जो जगत की जो भावना है, जगत को हम लोग बोले इंद्र और तादृग शब्द प्रयोग करते हैं। जगत वैसा है और जगत ऐसा है, तो इंद्रिक और तात्विक शब्द इस प्रकार उस प्रकार, ये भावना को छोड़ करके परमात्मा है वो अनिद्रिक है। परमात्मा वैसा है, परमात्मा ऐसा है, बनेगा नहीं, तो अनिद्रिक शब्द है। इतना उतना वैसा ऐसा नहीं कह सकते, मेरा परमात्मा आकाश में रहता है, मेरा परमात्मा सातवें आसमान में रहता है, मेरा परमात्मा मंदिर में रहता है, बनेगा नहीं, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा में इस प्रकार उस प्रकार नहीं रहता है। इसलिए जो अनिद्रिशम निर्विकल्पे स्थित हो विद्वान, केवल निर्विकल्प में स्थित होकर सारे उपाधि से जो रहित होता है विद्वान, भूयो नाप्यन शोचते, पुनः शोक नहीं करता है। शोक किसके लिए? भेद को लेकर, नाम रूप को लेकर, द्वैत को लेकर ही शोक होता है। जो नाश होने वाले है, दृष्टो नष्ट है, उसके लिए क्यों शोक करे? क्या तू शोक करने से वो रुक जाएंगे? श्रेय जगह बता दिया, अरे मृत्यु से तू क्यों डरते हो? क्या तू डरने से मृत्यु तुझे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। सामने शेर आ रहा है, मान लीजिए जंगल में जा रहे हैं, आप यदि डर गए कि शेर आपको छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, ये डर गया कर। यदि कोई साहस किया आप शेर के सामने भी, वो भी डर सकता है, वो आ रहे हैं उसको एक मुक्का मार दीजिए, मारना तो है ही शेर, तो वो भी भाग सकता है। ये हुआ था भी, हम ऋषिकेश में थे, लक्ष्मण झूला से जा रहे थे राम झूला से, ऊपर से बहुत बड़ा बंदर थे, हम लोग आगे थे, पीछे वही जो काम करता था छोटा एक बच्चा था आता, बंदर उसको घूर रहा है एकदम, उन्होंने एक मुक्का मार दिया बंदर, बंदर जाके नीचे गिर गए। साहस किया तभी, अभी डरता तो उसके पीछे एक बंदर। कहने का तात्पर्य यह, डरने से काम नहीं, जो डर गया वो मर गया, इन्हें डरना नहीं चाहिए। तो इसलिए मृत्यु यदि आ रहे, आने दो, उसको गले में लगाओ, मृत्यु तो आनी है, किसकी मृत्यु आ जाएगी? शरीर की। इसलिए आप बता रहे निर्विकल्पेश तो विद्वान भूयो नापि अनुशोचति, दोबारा शोक नहीं करता है, शोक का स्थान भी नहीं। इसलिए वहां भगवान ने अशोचानन्वशोचश्चा प्रज्ञावादांश भाषश, शोक करने के लिए आए। तो ब्रह्म भाव में वही प्राप्त हो जाता है, कौन? यह वा दैर्घ्यता सर्वो, गीता में बता रहे भगवान, यह वा दैर्घ्यतो सर्वो येषां साम्ये स्थिता मनः, निर्दोषम में समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जीते जीते मरने के बाद नहीं है, मरने के बाद किसने देखा कौन है ब्रह्म को प्राप्त किया करके? इसलिए इह एवा, जीते जीते तैर्यता सर्वो येषां साम्ये स्थिता मना। भगवान राम जी भी बता रहे, जिसका मन बिल्कुल समान हुआ, एक भाव हो गया, यही परमात्मा को प्राप्त करते। निर्दोषम में समम ब्रह्म, ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, ये दोष है उपाधि के, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, वो ब्रह्म में स्थित है, अर्थात वो ब्रह्म में स्थित तभी हो सकता है, सर्वत्र निर्दोष ब्रह्म को देखना चाहिए, तभी वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, पहले भी था, इसलिए बता रहे सर्व साक्षीणम आत्मानम वर्णाश्रम विवर्जितम, सभी का वो साक्षी स्वरूप है, मैं कोई वर्णाश्रम धर्म आदि भी नहीं है, ब्रह्म रूपतया पश्चन ब्रह्मेवा भवति स्वयं, आप जैसा देखेंगे वैसा ही हो जाता है, यदि आपने को जीव रूप से मरण वाला मानेंगे वैसा ही प्राप्त होंगे, मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य जैसा संकल्प करता है वैसा ही होता है, हाँ किंतु वो संकल्प कोरा नहीं होना चाहिए, सत्य संकल्प होना चाहिए, तो संकल्प हम करते बहुत करते कुछ नहीं, ऐसा नहीं, यदि कोई संकल्प करे मुझे वैसा बनना है तो बन ही जाता है, ऐसा नहीं, इसलिए बता रहे हैं ब्रह्म रूपतया पश्यन् ब्रह्मेवा भवति स्वयं, वो ब्रह्म स्वरूप होता है, तो इसलिए वहां ब्रह्म स्वरूप कैसा होता है ये भावना दृढ़ होना चाहिए, उसी ने बता दिया स्पष्ट, देहात्मा ज्ञानवज्ञानम देहात्मा ज्ञान बालकम आत्मन्नेवा भवेद्यस्य स निश्चन्नपि मुच्यते, जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मत्व बुद्धि है, निश्चय है सभी के अंदर है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, कोई तत्वविद है अलग बात है, शरीर में यदि आत्मत्व बुद्धि ना हो गाने पर उसको फर्क नहीं पड़ेगा, गाली देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा दो बच्चे एक बार खेल रहे थे, खेलते खेलते दोनों में झगड़ा हो गई, बच्चे एक बच्चा दूसरे बच्चे को गाली देने शुरू की, उसी समय में वहां संत लोग जा रहे थे, बच्चा दौड़ते आ गए, महाराज ये मुझे गाली दे रहे हैं, संत ने कहा अच्छा गाली वो तो आपको दे रहा है, उन्होंने गाली दी है ना, उसकी गाली अब मत ले लो, वो गाली देते रहने दो, तो स्वीकार मत करो, वो गाली उसके पास ही जाएगी, जैसा मान लीजिए आप किसी को आजकल बंद हो गए एमओ भेजते थे मनी ऑर्डर किसी के नाम से, और जिसके नाम से आपने भेजा मनी ऑर्डर उन्होंने यदि स्वीकार नहीं किया, जिसने भेजा था उसके पास ही वापस आ, वैसे ही उस संत ने कहा बालक को गाली देते रंग तो स्वीकार मत करो, तो उन्होंने कहा अरे तेरी गाली मैंने नहीं दी, तेरी गाली मैंने ले ली तेरे पास दे, तो कहने का तात्पर्य है तो देह में जो हमारी आत्मबुद्धि है तभी कुछ शब्द कहने से चोट पहुंच जाता है, देह में यदि आत्मबुद्धि ना हो कुछ भी कहने पर फर्क नहीं पड़ेगा, सुषुप्ति में कहा कुछ होता है, तो जिस प्रकार देह में आत्मबुद्धि है इसलिए बोल रहे देहात्म ज्ञान अवज्ञान देहम देहात्म ज्ञान बाधक आत्मन्नेव भवेद्यस्य, आत्मा में यदि वैसा बुद्धि हो गई सन्निच्चन्न विमुच्यते, जैसा मान लीजिए आपने दीपक जला दिया, दीपक जलाने के बाद अब कितना भी प्रयत्न करो मुझे अंधकार ना भागे, आप अंधकार को पकड़ के नहीं बैठ सकते, दीपक जलाने के बाद आपकी इच्छा भी ना होने पर भी अंधकार भाग लेगा, वैसे ही शरीर में आत्मत्व बुद्धि जिस प्रकार है वैसे ही आत्मा में आत्मत्व बुद्धि होने पर आपकी इच्छा भी ना हो आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए हम बता रहे ब्रह्म संपद्यते अर्थात ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं, ये बार बता रहे यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः, जब ये साधक है योगी है यथार्थ रूप से केवल आत्मा के ही अस्तित्व देखते, कि आत्मा को हम भी देखते हैं, ईश्वर है हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आस्तिक वाले मान ही लेंगे, जो नास्तिक वाले भी अंततः वो भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर को सब मानते हैं, किंतु परमार्थ दृष्टि से मानना चाहिए। हम बोलते हैं भगवान है, करेंगे वैसा विश्वास नहीं, निश्चय। यदि विश्वास है परमात्मा सामने, बोलते हैं परमात्मा वैसा करेंगे, परमात्मा ऐसा करता है, विश्वास नहीं। विश्वास हो गया मीरा को, विश्वास था द्रौपदी, भगवान को वहां आना पड़ा। तो हम तो विश्वास कर रहे संसार में, बुलाना दे रहे भगवान, भगवान कहां से है? इसलिए हम बता रहे केवलम परमार्थ, केवल परमार्थ दृष्टि होनी। एक ही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं हो सकता, अनेक भगवान नहीं हो सकता, एक भगवान है। और सारा ये देख रहे हनुमान, माया मात्रम जगत कृष्णम, ये माया का खेल है, माया ही अनेक प्रकार से फैल गई। इसलिए मां सरस्वती उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, शक्ति द्वयं ही मायायाः विक्षेपावृत्ति रूपकम्, विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत्सृजे। माया में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, दो शक्ति है उसमें, एक विक्षेप शक्ति है, एक आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति को इतनी सामर्थ्य है वहां बता रहे, विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत्, लिंग शरीर से लेकर सारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करते। इसलिए वहां केवल इतना ही नहीं, आवरणोत्यपरा शक्ति, एक शक्ति उस परमात्मा को ही आवरण करती। ऐसी जो माया मात्र के द्वारा सारा जगत उत्पन्न हो रहे हनुमान, इसलिए बोल रहे माया मात्रम जगत कृष्ण तदा भवति निर्वृतः। माया मात्र जगत यदि देखे और केवल परमात्मा तत्व में स्थित हो जाएंगे, तभी निर्वृतः अर्थात परम शांति को प्राप्त करेंगे। परम शांति का मतलब है उसके बाद वहां कोई दुख नहीं है। इसलिए गीता में बताया वो परम शांति क्या है, एष्या ब्राह्मी स्थिति पात्रा नैनम प्राप्य विमुह्य। परम शांति का नाम है ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति का मतलब है ब्रह्म भाव में स्थित होना। ऐसे जो ब्रह्म भाव में स्थित होने वाली जो परम शांति है, उसको प्राप्त करने के बाद ना भी मुह्यते, उसके बाद कभी भी मोहित नहीं होता है। और व्यवहार कैसा करता है वहां, विहाय कामान्या सर्वान उमश्चरति निस्तेह, सारे कामनों को त्याग करके जो पुरुष है परम शांति में रहते हुए निष्प्रहा होकर ऐसा व्यवहार करते हुए चलता है। इसलिए यहां बता रहे माया मात्रम जगत कृष्ण, सारा जगत है माया रूप है हनुमान। इसलिए माया के चक्कर में ना आते हुए, माया में रहते हुए भी उस माया से पार होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और परम शांति को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए जीवन मिला है, यदि उसको सदुपयोग नहीं करे आगे क्या होगा कोई पता नहीं, इसलिए भगवान ने दिया है मौका, उसको सदुपयोग करना चाहिए। तदा भवति निर्वृतः, परम शांति को प्राप्त करता है। आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरु। हरी।